Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Na początek raport pogodowy. Są połamane drzewa i pozrywane linie energetyczne. Silnie będzie wiało także w ciągu dnia i to nie tylko nad morzem. W tegorocznym kalendarzu pojawi się dodatkowy dzień wolny od pracy. Wypada 12 listopada z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Gazociąg Nord Stream 2, także reparacje za straty wojenne. Za chwilę podsumujemy rozmowy prezydenta w Niemczech. Są połamane drzewa i pozrywane linie energetyczne na Żuławach. Jest także zagrożenie cofką. Raport o skutkach fatalnej pogody na Warmii i Mazurach ma Paweł Karpiszen. Do północy strażacy z Warmii i Mazur usunęli z dróg ponad 20 drzew i konarów połamanych przez silny wiatr. Według synoptyków na zachodzie województwa możemy spodziewać się porywów północno-zachodniego wiatru dochodzących do 65 km na godzinę. W dzień wciąż w zachodniej części regionu wiatr może osiągać prędkość nawet 80 km na godzinę. Kierunek wiatru oznacza, że możliwa jest tak zwana cofka, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej na Żuławy. Poziom wody zarówno na Zalewie, jak i na Żuławach rośnie, ale wciąż jest poniżej stanów ostrzegawczych. Służby kryzysowe zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Przypominamy też, że są ostrzeżenia dla 13 województw o silnym wietrze. Nad morzem może wiać z prędkością do 95 km na godzinę. W samo południe prawdopodobnie poznamy wyniki wyborów samorządowych. Do tej pory znane są rezultaty z niektórych regionalnych komisji. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie w 5 województwach. W Świętokrzyskiem partia ma 16 mandatów, na Śląsku 22, na Podkarpaciu 25, na Podlasiu 16, w Łódzkiem 17. W wyborach do sejmiku województwa zachodniopomorskiego zwyciężyła Koalicja Obywatelska, która ma 13 mandatów, a PiS 11. W Kujawsko-Pomorskim koalicja zdobyła 14 mandatów, a PiS również 11. W Lubuskiem koalicja ma 11 radnych, PiS 9. Na Opolszczyźnie koalicja będzie miała 13 radnych, a PiS 10. Jak tylko poznamy ostateczne wyniki, na pewno powiemy o nich w serwisie Trójki. A teraz 12 listopada, czyli dzień wolny od pracy. Wczoraj Sejm przyjął z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 12 listopada Polacy będą mieli wolne, ale chodzi tylko o ten rok. A kto ma już w głowie bardzo długi, długi weekend, to od razu uprzedzamy, że 11 listopada wypada w niedzielę. Uczynienie dnia 12 listopada tego roku wolnym nie wpłynie zatem istotnie na wzrost gospodarczy w porównaniu do lat poprzednich. Projekt natomiast wywołuje niewątpliwie pozytywne skutki społeczne. To posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk. Zgodnie z ustawą wolnego dnia nie będą mieli pracownicy handlu, a przynajmniej nie w myśl ustawy o zakazie handlu w niedzielę święta. Joanna Frydrych z Platformy Obywatelskiej uważa, że to dzieli Polaków. Po drugie, ustawa uderza w przedsiębiorców i pracodawców. Jak wskazują eksperci, wprowadzanie dodatkowego dnia wolnego w tak krótkim czasie to wielki chaos dla pracodawców, szczególnie dla sektora przemysłowego, produkcji oraz zakładów pracujących w systemie zmianowym. Ustawą zajmie się teraz Senat. Gazociąg Nord Stream 2, reparacje wojenne, przyszłość wspólnoty i zmiany klimatyczne. Między innymi te tematy poruszył prezydent Andrzej Duda, który był w Berlinie i rozmawiał z prezydentem i z kanclerz Niemiec. Wizytę śledził Wojciech Cegielski. Polski prezydent powtórzył w Berlinie krytykę projektu Nord Stream 2, czyli gazociągu, który ma dostarczać gaz z Rosji do Europy z pominięciem Polski i Ukrainy. Andrzej Duda mówił, że gazociąg jest inwestycją polityczną i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Powoduje dominację na rynku europejskim jednego dostawcy, a przede wszystkim stawia w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, co najmniej kilka państw Europy Środkowej. Polski i niemiecki prezydent byli też pytani o kwestie ewentualnych reparacji wojennych, których nie wykluczają polskie władze. Frank-Walter Steinmeier mówił, że sprawa dla Niemców jest zamknięta. Jeśli chodzi o kwestię reparacji, która dyskutowana jest w Polsce, to wiedzą Państwo, że po niemieckiej stronie mamy interpretację prawną, która w Polsce jest znana. Niemiecki prezydent mówił też, że ma nadzieję, iż Polska dojdzie do porozumienia z Brukselą w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Z kanclerz Angelą Merkel prezydent Andrzej Duda rozmawiał 45 minut. Jak relacjonowali po tym dyplomaci, politycy rozmawiali o ostatnich wyborach lokalnych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, o przyszłości Unii Europejskiej, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi oraz o zmianach klimatycznych. Z Berlina Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Amerykanie wprowadzają sankcje dla podejrzanych o zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego. Chodzi o 21 Saudyjczyków. Poinformował o tym amerykański prezydent Donald Trump. Powiedział też, że ukrywanie zabójstwa dziennikarza to była najgorsza próba zatuszowania sprawy w historii. Ktoś naprawdę to spartaczył, stwierdził. Khashoggi został zamordowany po wejściu do konsulatu Arabii Saudyjskiej w tureckim Stambule. Dziennikarz był autorem krytycznych artykułów o saudyjskiej monarchii. I na koniec przenosimy się do Londynu. Tam wczoraj po raz pierwszy pokazano jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tej jesieni. To Bohemian Rhapsody, biografia grupy Queen. Miejsce premiery Wembley. Na północnym zachodzie Londynu nieopodal zespół dał swój legendarny występ podczas koncertu dobroczynnego Live Aid. Enjoy the show. I also... W centrum postać Frediego. Urodzony w Zanzibarze, korzenie indyjskie, wychowywał się w Feltham, to zachodnie przedmieście Londynu. A w roli głównej Remy Malek. Miałem sztuczne zęby, bo Freddy miał problem ze zgryzem. Nie ściągałem ich przez cały dzień. Szczerze, doszedłem do wniosku, że przez większą część dnia wolałbym być Freddym niż sobą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Show must go on. Skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Liga Mistrzów na początek, ta piłkarska oczywiście, i miło nam poinformować, że 47. gola w tych rozgrywkach zdobył Robert Lewandowski, a Bayern 2-0 wygrał w Atenach z AEK-iem. Kapitan reprezentacji Polski ustalił wynik spotkania w Atenach w 63. minucie, zaledwie minutę po tym, jak pierwszego gola dla Bayernu strzelił Javi Martinez. Lewy zdobył 47. bramkę w Lidze Mistrzów, awansując na 10. pozycję wśród najlepszych strzelców tych rozgrywek. Powody do zadowolenia ma Lewandowski, ma je również krytykowany ostatnio trener Niko Kovac. Myślę, że zagraliśmy dziś bardzo dobry mecz, nasze zwycięstwo jest w pełni zasłużone, powiedział po spotkaniu chorwacki szkoleniowiec. Tyle, że jego entuzjazmu absolutnie nie podzielają niemieckie media. Końcowy wynik przesłania wiele słabości, napisała Frankfurter Allgemeine Zeitung, wskazując, że przez godzinę drużyna Kovaca męczyła się niemiłosiernie i grała bez życia. Brak tempa, brak pomysłów, występ w Atenach przypominał rozczarowujące mecze Bayernu sprzed sobotniego zwycięstwa nad Wolfsburgiem, narzeka Bild, a kickerowi zabrakło w grze Bayernu zdecydowania i konsekwencji. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Najciekawiej zapowiadało się wczoraj spotkanie Manchesteru United z Juventusem. Bianconeri po golu Paulo Dybali wygrali na Old Trafford 1-0. Dla równowagi rywal z zamiedzy Manchester City 3-0 pokonał na wyjeździe Szachtara Donieck. Warto jeszcze wspomnieć o szalonym meczu w Hoffenheim. Gospodarze po 3 zremisowali z Lyonem. Gola na wagę remisu strzelając już w doliczonym czasie gry i o tym, że Real Madryt wymęczył wygraną 2-1 na Bernabeu z Wiktorią Pilsno. Też w Lidze Mistrzów grali wczoraj koszykarze Anwilu Włocławek i byli blisko sprawienia niespodzianki. Ostatecznie przegrali jednak po dogrywce 102-105 we Włoszech z Cidigas Avellino. Od wygranej zaczęli tymczasem turniej ATP w Wiedniu Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk po zaciętym i kończącym się super tiebreakiem meczu pokonali Ukraińca Denisa Mołczanowa i Słowaka Igora Zeleneja. Skoro o tenisie mowa, to sprawdzamy, co dzieje się w WTA Finals w Singapurze. Wczoraj grała grupa biała. Dunka Karolina Woźniacka w trzech setach pokonała Czeszkę Petrę Kwitową, zaś Ukrainka Jelina Switolina też w trzech partiach inną Czeszkę Karolinę Pliszkową. Kończymy skokami narciarskimi. Sezon coraz bliżej, co jednych cieszy, innych wręcz przeciwnie. W każdym razie Kamil Stoch na rozgrzewkę po raz drugi w karierze został królem nart. To nagroda za wyniki w sezonie 2017-18, rzecz jasna, przyznawana przez członków Forum Nordicum, złożonego z dziennikarzy specjalizujących się w narciarstwie klasycznym i biatlonie. Gratulacje dla pana Kamila. Dołączasz się? Tak, zdecydowanie. No i bardzo dobrze. Z tego miejsca. Tak. Na wschodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze na ogół małe lub umiarkowane, ale okresami wzrastające do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na południu również deszczu ze śniegiem. W Sudetach, Karpatach i na Podhalu to będzie padał tylko i wyłącznie śnieg. Na wschodzie możliwe słabe burze. Jeśli chodzi o wiatr, no to słyszeliśmy w serwisie, że trzeba się przygotować. W rejonie Zatoki Gdańskiej do 95 km na godzinę, a w Sudetach do 100. Temperatura 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 w Białymstoku i Łodzi, 7 w Olsztynie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie, Przemyślu i Rzeszowie, 8 w Poznaniu, Gdańsku, Jeleniej Górze i Katowicach, 9 w Gorzowie, Zielonej Górze, Opolu i Koszalinie, 10 we Wrocławiu, do 11 w Szczecinie. Ileż trzeba mieć siły woli, drogi redaktorze, żeby wyjść pobiegać dzisiaj? Rano? Mhm. No to rzeczywiście trzeba mieć sporo. Ale warto? Warto, z krótkim rękawem. Na pewno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.

with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Dobrze? U pana? Wyczuwam pewną złośliwość w tym pytaniu. To nieprawda. Nie ma żadnych kalumnie. Podstaw, żeby sądzić i wyszukiwać i znajdywać złe intencje. No dobrze. Wszystko tak, dobrze? Wszystko w porządku. To dobrze. Cieszę się. No kichnąłem wczoraj, no wielkie rzeczy. Zobaczymy, czy dziś wytrzyma, czy nie wytrzyma. Postaram się nie. Dobrze. W sensie tak, postaram się wytrzymać, czyli nie kichnąć, o to mi chodziło. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, pytania od pana Tomasza. Pan Tomasz zahacza o sprawę, o której troszkę kiedyś już rozmawialiśmy, ale możemy ją wyjaśnić tak od początku do końca, proszę pana. Jak dobrze. To jest, że w związku z tym, że mamy próżnię w kosmosie, jesteśmy w stanie sterować statkiem kosmicznym? Przecież nie ma się tam od czego... Odepchnąć po prostu. No tak, bo samochód się w pewnym sensie odpycha od podłoża i gdyby teraz samochód wsadzić w kosmos, a pewien pan wysłał nawet swój czerwony kabriolet w kosmos, to ja nawet... Zdaje się, gdyby, że to dobre mu nie wyszło, bo już... Bo już nie jest szefem. No ekscentrycy tak mają, że często się zmienia. Świat. Jakoś tam. Natomiast nawet gdyby w tym samochodzie włączyć silnik, jest to samochód elektryczny, więc nie potrzebuje powietrza i tlenu do tego, żeby reakcja spalania zachodziła, ale nawet gdyby ten silnik włączyć i nawet gdyby te koła zaczęły się mocno i szybko obracać, to nie ruszy samochodu w kosmosie, bo rzeczywiście nie ma się od czego depnąć. Natomiast my używamy nie tylko w kosmosie, ale też często na Ziemi, na przykład w samolotach odrzutowych, wykorzystujemy inne zjawisko do napędzania urządzeń, czy do napędzania pojazdów. I to zjawisko nazywa się odrzutem. Na Ziemi oczywiście też możemy je zauważyć i na przykład wtedy, kiedy schodzimy z łódki i my w lewo, a łódka w prawo. Albo no, schodzimy z deskorolki i jedno w lewo, drugie w prawo. Jest to niebezpieczne, każdy kto wpadł z łódki. Jedną nogą był na pomoście, tak, a drugą tak, w łódce. Tak. I nie umie robić szpagatu albo i dalej, to może być kłopot. Chodzi mi o to, że jest coś takiego jak zasada zachowania pędu. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ona jest bardzo łatwa do zobrazowania właśnie na przykładzie tej łódki. Jeżeli łódka nie jest sznurkami połapana o pomost, to jeżeli my schodzimy powiedzmy w lewo, to łódka nam odpływa w prawo. I do tego nie jest potrzebna atmosfera. Mhm. To dokładnie tak samo zadziałałoby w kosmosie. Na łódce atmosfera jest niepotrzebna. Nie, ale się przydaje. Ale nie przeszkadza. Kiedyś było pytanie, państwo zadali pytanie, co by się stało, gdyby człowiek będący w kosmosie wziął pistolet i wystrzelił. Ja wtedy opowiadałem o tym, że jeżeli ta kula by poleciała w lewo, to siła odrzutu spowodowałaby, że kosmonauta by poleciał w prawo. Zresztą dokładnie z tej zasady korzystają też ludzie, którzy są w kosmosie i którzy odbywają tak zwany kosmiczny spacer, co z chodzeniem nie ma kompletnie nic wspólnego, oni są w takich specjalnych skafandrach, czy na swoje skafandry mają taką, chciałem powiedzieć, narzutkę, ale to jest no, takie urządzenie, taki plecak jak taką gdyby. Zbroję. Taką zbroję, taki plecak, dwa joysticki, dzięki którym niewielkie silniki są w stanie... I czy, robią tak... No właśnie, się obracać. Bo sprężony jakiś gaz, chyba powietrze albo jakiś inny, jak go w prawo, to on w lewo. Więc dokładnie to samo robimy z rakietami, ze statkami kosmicznymi. Bardzo dużo energii potrzeba na to, żeby wyrwać je z ziemskiego pola grawitacyjnego i umieścić gdzieś na odpowiedniej orbicie. Natomiast jak już na tej orbicie jest, to wcale nie znaczy, że nie działa dalej pole grawitacyjne. Działa, ale w drugą stronę działa siła odśrodkowa związana z obrotem tego urządzenia, więc jesteśmy w stanie przy takiej równowadze sił i przy praktycznie zerowym oporze powietrza, gruntu czy czegokolwiek tam, niewielką energią takich silniczków manewrowych spowodować, że zmienimy orbitę albo że się obrócimy i już. I tyle. I do tego nie jest potrzebna atmosfera. Na łódce. Na łódce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek. Czekamy na Państwa pytania. O, właśnie. Bo niedawno wspominałem, ale one płyną. Szerokim strumieniem. Ranek @polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli pytanie, to oczywiście z przyjemnością. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that pussy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Dwa, dwa i siedem trójek. Jeszcze w sprawie dnia wolnego 12. Wie pan, odnoszę takie wrażenie, że ktoś to tak na łapu capu chce wprowadzić nam święto narodowe. Nic innego mi nie przychodzi do głowy, jak takie porównanie do filmu Sex Misja, kiedy Miśnikowski otwiera szafę i mówi, tu ekscelencja, ogłaszam święto, bo takie porównanie mi przychodzi do głowy. No nikt nie pomyślał. Szkoda, że nie ogłosili tego, wie pan, 9 listopada, bo to by było super. Widzę, że pewne komplikacje życiowe, na przykład pan Bartek napisał, od pół roku próbujemy zorganizować zaawansowane szkolenie z dziedziny IT. Miało rozpocząć się właśnie 12 listopada i po raz kolejny nic z tego nie będzie. Tak napisał pan Bartosz. Ranek @polskieradio.pl. Projekt Tata. Jak zwykle, Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Jest taki popularny obrazek w internecie, przypominający elektroniczną grę z czasów świetności elektronicznych gier. Tetris nauczył mnie, że jeśli się dopasujesz, to znikasz. Jest w tym sporo życiowej prawdy, ale istotę i walory tej gry krzywdzi z pewnością. O Tetrisie przypomniałem sobie niedawno, kiedy odpakowaliśmy czekającą w kolejce popularną planszówkę Ubongo. Patryk Blok z Egmontu, także miłośnik gier, Przyznał, że moje skojarzenia są trafne. Tak, jest to zainspirowane taką łamigłówką pentomino. To już amerykańscy matematycy wymyślili w latach 50. Później spopularyzowali to rosyjscy informatycy. Wszyscy znają grę Tetris i oni właśnie wykorzystali te kształty użyte w tej grze. Klocki, które są złożone z kwadratów. Pentomin akurat mamy 5 kwadratów w różnych tam kompozycjach, a tutaj mamy też te kształty z pentomina, ale też inne. Czyli złożone z kwadratów, jak w Tetrisie, litery L, I, coś podobnego do Z, czy połowa litery H. W sumie każdy z graczy otrzymuje taki sam komplet złożony z 12 kształtów i z nich, zgodnie ze wskazaniem wylosowanej planszy, wybiera 3 w łatwej wersji lub 4 w trudniejszej. Zadanie to wypełnić narysowany na owej planszy cały diagram owymi płytkami. Kto pierwszy to zrobi, krzyczy... Ubongo! Ubongo! Gracze, którzy będą najszybciej rozwiązywać łamigłówki, zdobywają kamienie. No i mamy też element losowy, gdzie losujemy te kamienie z woreczka, co daje też szansę graczom, którzy wolniej, powiedzmy, rozwiązali zadanie. Na każdej płytce, o tym też warto powiedzieć, że jest 6 tych zadań, czyli tak naprawdę jest tyle możliwości, że no nie da się tego po prostu nauczyć. Jest o tyle fajnie, że można też, co mi się bardzo podoba osobiście, na przykład jak się gra z małymi dziećmi albo z graczami niedoświadczonymi, dać im po prostu ten łatwiejszy poziom, a samemu rozwiązywać ten trudniejszy. Wtedy to jest kolejny sposób na wyrównywanie szans. Dlatego można śmiało powiedzieć, że to gra rodzinna. Emocji jest mnóstwo, nic dziwnego, że Ubongo wciągnęło nas jak dobry serial. I nic dziwnego, że właśnie ukazała się wyższa wersja gry. Tym razem układa się nie tylko płytki o różnych kształtach, ale całe bryły. Jest zdecydowanie trudniej. Tutaj układamy te łamigłówki na dwóch poziomach i tutaj musimy tak naprawdę już obracać te klocki w kilku płaszczyznach i na szczęście tutaj mamy 4 poziomy trudności, więc też możemy dostosować grę do wieku i możemy zacząć od łatwego poziomu, a później jak już się wprawimy, można spróbować się zmierzyć z 4 poziomem naprawdę wymagającym. Ubongo uczy z pewnością działania pod presją, bo czas na zadanie jest ograniczony i odmierza go robiąca oszałamiającą ostatnio karierę w planszówkach mała klepsydra. No a poza tym... Uczy na pewno logicznego myślenia, uczy wyobraźni przestrzennej plus cierpliwości to też na pewno. Syn ma 5 lat, no i myślę, że już niedługo będziemy próbować. Zaczniemy na pewno od zwykłego ubongo, a później jak sobie będzie dobrze radził, to w 3D na pewno spróbujemy. Długie jesienne popołudnia to czas idealny na planszówki, do których zawsze będę namawiał. Kiedy światła będzie coraz mniej, nie warto męczyć oczu ekranami LCD. Na upartego w Ubongo można grać samemu, zresztą przecież do Tetrisa też nie potrzebowaliśmy kompana. Zdecydowanie. Krystian Hanke, do usłyszenia. A, no i oczywiście, że... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Podczas wymiany zdań rodziców po angielsku w celu zaszyfrowania przed dziećmi informacji, włączając się do rozmowy. Tosiek. Ile miło są? Uebedeł i jeżeli... Czy wy w ogóle rozumiecie, co wy mówicie? Tu Trójka, 27 minut po 7. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. A właśnie, to jest tytuł tego nagrania, to ZAS. Dzień dobry pani. Powiedziałabym tak, nie czarujmy się i nie generalizujmy. Oczywiście zabiegi chirurgiczne, jak i onkologiczne są bardzo ważne, ale w wielu szpitalach na przykład ablacje wykonuje się tego dnia tyle, ile się wykona. Są jakieś skomplikowane sytuacje i przechodzą pacjenci na następne dni. Takie generalizowanie po prostu nie ma sensu. A ilu z państwa słuchaczy odwołuje wizyty, jeżeli rzeczywiście nie ma zamiaru przyjechać? To jest 50-50, że wizyty w przychodniach się nie odbywają. Tak nie można mówić i od razu wszystko krytykować. Trzeba dać szansę temu projektowi. To jeszcze w sprawie wolnego 12 listopada. Tu Trójka, za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Znany jest cebularze trolejbusów i sztukmistrzów. Lublin, miasto poezji, legend, inspiracji i wielokulturowej historii. Bo to właśnie w stolicy Lubelszczyzny rozwijała się żydowska nauka, kultura i zapomniany już język jidysz. Lublin. To tu będziemy w czwartek. Relacje w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Monika Suszek, do usłyszenia. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Autopromocja. Minęła 7.30. Anna Zaleśna-Sewera. Bez prądu prawie 10 tysięcy odbiorców w Polsce. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej awarii spowodowanych silnym wiatrem jest w województwach łódzkim, lubelskim, lubuskim, a także w podkarpackim, zachodniopomorskim i opolskim. Strażacy interweniowali w ciągu minionej doby 660 razy. Synoptycy ostrzegają, dziś też będzie mocno wiać. Frog znów stanie przed sądem. Prokuratura śle akt oskarżenia przeciwko Robertowi N., który w 2014 roku zasłynął piracką jazdą po ulicach Warszawy. Tym razem odpowie za jazdę bez uprawnień i mimo sądowego zakazu. Przed prokuratorem Frog przyznał się do zarzutów. Wyjaśnił, że było to zachowanie incydentalne. Grozi mu do 3 lat więzienia. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska Andrzej Czuma, świadkiem VAT-owskiej komisji śledczej. Jego przesłuchanie posłowie zaplanowali na 13. Powołana w lipcu komisja śledcza do sprawy VAT-u ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z tego podatku i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Pechowa podróż premiera Słowacji na wyjazdowe posiedzenie rządu. Między Popradem a Wielką Łomnicą jego limuzyna zderzyła się z jeleniem. Poczułem silne uderzenie w przedni słupek samochodu, wybuchły poduszki powietrzne i rozbiły się szyby, powiedział Peter Pellegrini. Przesiadłem się do innego samochodu, stwierdził premier. Po posiedzeniu rządu polityk pojechał do szpitala. Badanie nie wykazało nic poważnego, ale dostał kołnierz ortopedyczny, który ma nosić podczas podróży samochodem w ciągu najbliższych dni. Według informacji mediów zranionym zwierzęciem zajęli się miejscowi myśliwi. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrka. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Po raz pierwszy w historii Bruksela odrzuca budżet przygotowany przez państwo strefy euro. Komisja Europejska nie zaakceptowała projektu włoskiej ustawy budżetowej. Komisja wyjaśniła, że projekt budżetu zakłada zwiększenie ogromnego włoskiego długu publicznego, więc musiał zostać odrzucony. Włoski rząd ma 3 tygodnie na wprowadzenie poprawek. Premier Giuseppe Conte, przebywający w Moskwie, zapowiedział, że wysokość planowanych wydatków budżetowych nie ulegnie zmianie, bo tylko w ten sposób można pobudzić włoską gospodarkę. Spotkamy się z Komisją Europejską za 3 tygodnie i wytłumaczymy każdą z naszych proponowanych reform. Będziemy kontynuować dialog, konstruktywny, szczery i spokojny. Wszystkie włoskie media, bez względu na orientację polityczną, krytykują projekt budżetu, twierdząc, że zakłada rozdawnictwo pieniędzy. Chodzi głównie o zwiększenie pomocy socjalnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Na giełdach w Azji nastroje mieszane. Tokio zyskuje 0,7%, Hongkong 0,3% na plusie, Seul 0,1% pod kreską. W Nowym Jorku indeks Dow Jones spadł o 0,5%, S&P podobnie, Nasdaq 0,4% na plusie. O tym, na co inwestorzy będą dzisiaj zwracać uwagę, mówi w komentarzu dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Przy braku krajowych danych rynkowe inspiracje napłyną ze strefy euro i z USA. Poznamy wskaźniki PMI obrazujące bieżącą aktywność gospodarczą, która słabnie na starym kontynencie, pozostając dobra za oceanem. Inwestorzy obserwują rentowności włoskich obligacji, które niczym termometr mierzą temperaturę sporą dyscyplinę budżetową pomiędzy Rzymem a Brukselą. W tym kontekście ciekawe będzie jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który utrzymuje ultraniskie stopy procentowe z obawy o kondycję najbardziej zadłużonych krajów Eurolandu. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,75, funt 4,86, a frank szwajcarski po 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Thank you. wschodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze na ogół małe lub umiarkowane, ale właśnie okresami wzrastające do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i na południu również deszczu ze śniegiem, a w Sudetach, Karpatach i na Podhalu śniegu. Na wschodzie do tego jeszcze możliwe słabe burze, temperatura od 3 stopni na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku, wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, bardzo silny, taki do 95 km na godzinę, a w Sudetach do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung HDR Smart TV za jedyne 4409 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład ćwiartkę z kurczaka XXL marki Rzeźnik, jedynie 2,75 za kilogram. Tak, 2,75. Lidl. Więcej na radość z życia. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty ósma. Ja jeszcze na świeżo po wykładzie doktora Rożka mam bardzo gorącą prośbę do redaktora prowadzącego. Czy mógłby jeszcze raz zademonstrować głosowo, jak działają te silniki w kombinezonie astronauty? No oczywiście, bardzo dobrze. Pst, pst. To chyba tak było, chociaż zostałem poprawiony przez słuchacza, że to niemożliwe, bo w kosmosie jest próżnia, więc by nie było słychać tego ps, ps, ps, ps, ps. Koncert dla Niepodległej. Sobota, 10 listopada, Stadion Narodowy. Klasyka polskiej piosenki w nowych wykonaniach. My przypominamy oryginały. Piotr Metz. Kwiaty we włosach z muzyką Krzysztofa Klęczona pochodzą z trzeciego albumu Czerwonych Gitar, wydanego przez Muzę w 1968 roku. Nagranie zrealizowali państwo Krystyna i Janusz Urbańscy. Nową wersję zaśpiewa na niepodległościowym koncercie Maryla Rodowicz. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przeszli z głupu. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. Drogi dwie, szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, by rzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, by rzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Zapraszamy na kolejne spotkanie już jutro, dokładnie o tej samej porze. Za 19 minut będzie 8 sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unijne instytucje powinny przeprowadzić kontrolę Facebooka, a za nielegalne wykorzystywanie danych i ingerencje w wybory powinny być nakładane kary finansowe. Takie głosy padały wczoraj podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Jutro europosłowie mają przyjąć specjalną rezolucję. My dziś o tym opowiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się oczywiście z Brukselą. Tam Beata Połomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Sprawa oczywiście ma związek z działalnością firmy Cambridge Analytica, która korzystała z danych z Facebooka do profilowania politycznego użytkowników i wpływania na ich preferencje wyborcze. Szef Facebooka był kilka miesięcy temu w Europarlamencie, pamiętamy to, tłumaczył się ze skandalu, no ale sprawa wygląda na to, że nie jest zakończona. Nie jest ten temat zakończony bynajmniej dla europosłów. Ten postulat, który pojawia się w rezolucji dotyczący przeprowadzenia audytu Facebooka, jest związany z tym, że według deputowanych po prostu firma mimo obietnic jeszcze takiego pełnego własnego wewnętrznego audytu nie przeprowadziła i wciąż nie ma pewności, że te zabezpieczenia wprowadzone po skandalu pomogą uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Wspomniałeś wizytę szefa Facebooka w Parlamencie Europejskim. Mhm. Były duże oczekiwania z nią związane. Konkretów akurat wiele nie usłyszeliśmy, ale była skrucha, to znaczy Mark Zuckerberg przyznał, że Facebook nie miał tak mocnych zabezpieczeń, żeby nie dopuścić do wycieku danych, które posłużyły do ingerowania w wybory. W różnych krajach zaczęło się to oczywiście od Stanów Zjednoczonych, że szerzone były fałszywe informacje, nad którymi nikt nie miał kontroli, więc skrucha ze strony szefa Facebooka była i o to, co jeszcze mówił podczas spotkania z europosłami. Now is a mistake. And I'm sorry for it. To był błąd. Przepraszam. Byliśmy zbyt wolni, by zidentyfikować rosyjskie wpływy, na przykład w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Nie byliśmy przygotowani na tego rodzaju skoordynowaną kampanię informacyjną, z której teraz zdajemy sobie sprawę. Potrzebujemy czasu, żeby wprowadzić wszystkie zmiany, ale jestem zdeterminowany, aby zainwestować więcej i zapewnić ochronę danych, aby skandal z Cambridge Analytica już się nie powtórzył. Szef Facebooka zapewniał, że wiele rzeczy już zostało zmienionych, że stworzone zostało na przykład archiwum reklam politycznych i komercyjnych, że jest większa przejrzystość, czyli wiadomo, kto za tym stoi. No, magia Facebooka była taka, że można dokładnie sprecyzować kryteria pod reklamę. To znając aktywność użytkowników na Facebooku, można stworzyć taką reklamę i to było źródłem oskarżeń, że znając motywację, obawy użytkowników, wpływano na nich podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wiele rzeczy zostało zmienionych, mówił szef Facebooka, ale oczywiście jeszcze potrzeba czasu, żeby te wszystkie zabezpieczenia zostały zagwarantowane. No właśnie, od czasu skandalu z wyciekiem tych danych z Facebooka w Unii wiele się zmieniło. Komisja Europejska proponuje kolejne działania. Czy to jest już takie przygotowanie do wyborów do Europarlamentu, bo to już niebawem? Rzeczywiście cała dyskusja jest szersza, bo to jest przyczynek do debaty o ingerencji w wybory w państwach już w Unii Europejskiej, o co oskarża się Rosję. Tak jak mówisz, to jest przygotowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Głównym instrumentem takim zabezpieczającym ochronę danych to są oczywiście przepisy RODO, które obowiązują od kilku miesięcy, czyli unijne przepisy o ochronie danych przewidujące sankcje za nielegalne wykorzystywanie tych danych. Unijna komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova mówiła wczoraj w Parlamencie Europejskim, że skandal związany z Facebookiem, z Cambridge Analytica, to był pod wieloma względami taki sygnał alarmowy, że zdano sobie sprawę w Unii Europejskiej, że w tym świecie cyfrowym dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystane przeciwko nim i stąd rzeczywiście Komisja Europejska proponuje wiele rozwiązań, tak mówiła w Strasburgu Vera Jourova. Nasze obecne zasady, praktyki i zwyczaje wyborcze wynikają z naszej niecyfrowej przeszłości. Limity wydatków na kampanię, surowe zasady dotyczące reklamy politycznej, w tym przejrzystość co do tego, kto prowadzi kampanię i kto za nią zapłacił, okresy ciszy wyborczej, rola mediów i dezinformacja. Wszystkie zasady, które dotychczas funkcjonowały poza internetem, muszą być egzekwowane także w świecie cyfrowym. No i Komisja Europejska przedstawiła kilka pomysłów, opublikowała wyborczy pakiet. Na przykład chce, żeby stworzona została sieć przed wyborami instytucji i administracji odpowiedzialnych za wybory w różnych krajach członkowskich. W Polsce to jest PKW i GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. I chce, żeby wszystkie te instytucje, także służby specjalne zajmujące się cyberbezpieczeństwem, współpracowały ze sobą, żeby taki był mechanizm szybkiego reagowania. Jeśli coś pojawi się, na przykład podczas wyborów w Szwecji, żeby wszyscy byli przygotowani także w pozostałych krajach członkowskich, żeby być, że coś takiego jest i żeby się zabezpieczyć. No i Komisja Europejska chce też, żeby polityczna reklama na Facebooku była bardziej przejrzysta, to znaczy, żeby wiadomo było, kto stoi za tą reklamą, żeby było wiadomo, kto za nią płaci, kto to sponsoruje, bo do tej pory to jasne nie było. No i oczywiście jeszcze sankcje wspomniane przez ciebie, jeśli ktoś będzie wykorzystywał nielegalne dane, mają być nakładane sankcje, jeśli to będzie jakaś partia na przykład przed wyborami, czy to europejska, czy to partie krajowe, fundacje czy organizacje, które biorą udział w kampanii, jeżeli będą udostępniały dane użytkowników, no to powinny liczyć się z sankcjami. Wspomnieliśmy o postulacie dotyczącym możliwego audytu Facebooka w tej rezolucji. Miałoby być takie wezwanie, to jest realne w ogóle? To jest postulat Parlamentu Europejskiego, polityczny oczywiście, apel do unijnych agencji, do tej zajmującej się bezpieczeństwem sieci informacji, do Europejskiej Rady Ochrony Danych. Otwarte pozostaje oczywiście pytanie, czy po pierwsze unijne instytucje wsłuchają się w ten postulat, no i czy Facebook się do niego dostosuje, bo tak naprawdę zgodnie z prawem, legalnie, Facebook jest pod irlandzkim biurem ochrony osobowych, tam ma siedzibę w Irlandii, w związku z czym irlandzkie biuro może prowadzić audyty. Jeżeli unijne agencje posłuchają apelu Parlamentu Europejskiego i zwrócą się do Facebooka o to, no to wtedy trzeba będzie czekać już na odpowiedź. To byłby gest dobrej woli, ewentualnie pokazujący, że Facebook nie ma nic do ukrycia, ale od samego apelu do realizacji jeszcze jest oczywiście długa droga. Natomiast sam przebieg debaty wczorajszej pokazywał, że europosłowie nie zamierzają zostawiać tej sprawy i przynajmniej do następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju, będą zajmować się tą sprawą i patrzeć szefowi Facebooka na ręce. Tak na przykład podczas debaty mówił szef socjalistów Udo Bullmann. Skandal z Cambridge Analytica to największa manipulacja procesem wyborczym w erze cyfrowej. Tak być nie może. Zagrożona jest istota demokracji i nie mamy zbyt dużo czasu na działanie. Jest za 5:12. Tak mówił szef socjalistów Udo Bullmann. Czy mogę słówko? Tak? Mam wrażenie, że pan zaczął po angielsku, skończył po niemiecku swoje wystąpienie. Tak, takie rzeczy się zdarzają rzeczywiście, że któryś, że europosłowie chcąc pochwalić się też znajomością języków, ale też i zaczynając po angielsku, to jest skierowane do europosłów na sali, a później już do swoich wyborców w kraju, oczywiście w tym przypadku Niemiec, Udo Bullmann postanowił mówić po niemiecku, żeby płynnie wyborcy przyszedł. Go wysłuchali. Tak, no bardzo płynnie to jest rzeczywiście. Robią to także komisarze, znany jest tego też szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Tutaj trzeba uważać, jeżeli ktoś nie zna, na przykład zna angielski, a nie zna portugalskiego, no przykład niemiecki jest powiedzmy bardziej znany, ale portugalski czy hiszpański to trzeba być rzeczywiście bardzo czujnym, żeby szybko przestawić się na angielską wersję, na tłumaczy. Tak mówił szef socjalistów Udo Bullmann i jeszcze posłuchajmy Paula Rangela z grupy Hadeków. Ingerencja mediów społecznościowych, takich jak Facebook, w różne sfery naszego życia jest zagrożeniem. Wykorzystywanie danych obywateli, zwłaszcza dla celów politycznych, jest niedopuszczalne. Ale by media społecznościowe przestały odgrywać negatywną rolę, potrzebne są bardziej ambitne działania niż te obecne. Nie wszystkich europosłów te dotychczasowe działania i te plany przekonują, jak słyszeliśmy, portugalskiego europosła. No i oczywiście też jest pytanie o model biznesowy Facebooka, czy sprzedawana reklama w kontekście politycznym to jest dobra metoda, bo jest przecież cienka linia między reklamą polityczną a reklamą niepolityczną. To są wszystko otwarte pytania i tak jak mówię, jeszcze pewnie nie raz będziemy o Facebooku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego rozmawiać. Sprawa wygląda na rozwojową, tak powiem. Tak. Beata Płomecka, Bruksela. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Za 9,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I tym melodyjnym sygnałem przechodzimy do kolejnego punktu. Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry, o muzyce. Bejrut, kojarzysz? Tak, bardzo lubię. A to nie tylko Paryż Bliskiego Wschodu, mój drogi. To także nazwa zespołu, który zwraca od lat na siebie uwagę wieloma kwestiami. Jej lider nazywa się Zak Condon, ale to jeszcze nie tu kryje się clue. Dla zatarcia śladów Bejrut nie dość, że pochodzi z Ameryki, to jeszcze gra muzykę inspirowaną złożoną kulturą Bałkanów i Europy Wschodniej. Niestety zmora tych, którzy na bakier są z Atlasem, tutaj się nie kończy. Warto by nie komplikować już spraw bardziej, bo można by dodać, że najbardziej znana ich piosenka sprzed nieco już ponad dekady nosi tytuł Postcards from Italy. Bardzo lubię. Ale niestety akurat do Włoch w kontekście Bejrutu musimy teraz właśnie wrócić. Nowa płyta zespołu Bejrut ukaże się 1 lutego i będzie nosić tytuł Gallipoli. To oczywiście mogłoby oznaczać nawiązanie do tureckiej miejscowości z naciśny Dardanele. Tu zespół Bejrut budziłby lęki wśród tych, którym ciśnienie podnosiły lekcje historii o I wojnie światowej. Należałeś do nich, mój drogi? Bardzo lubię, ale przepraszam, umknęło mi pytanie. To nie takie proste. W tym przypadku chodzi o równie niewielką, co przepięknie położoną miejscowość we włoskiej Apulii. Tam Condon skomponował piosenkę tytułową, którą właśnie słyszymy. Już nie będę dodawał na koniec, że Zak Condon dla ułatwienia sprawy zamieszkał jakiś czas temu w Berlinie. No i co tam dalej, panie redaktorze? Bardzo pan lubi. Cieszy mnie to. 3 tygodnie później, 22 lutego, ukaże się druga płyta zespołu The Claypool Lennon Delirium. Jak sama nazwa wskazuje, jej trzon stanowią Les Claypool z nieodżałowanego zespołu Primus i Sean Lennon. Sean to Shin. Nieodżałowanego Johna oczywiście. South of Reality, taki tytuł będzie nosić ich nowe wspólne wydawnictwo. Poznaliśmy właśnie piosenkę Blood and Rockets, która ma nas zachęcić do zapoznania się z całością. Troszkę, że się wyrażę w podobie. Niedaleko pada Shin od Johna. Tak. Toro i Moi to autorskie przedsięwzięcie Chazwicka Bandika, który od jakiegoś czasu prosi, by nazywać go Chaz Bear. Uwzględniając tę prośbę, odnotowujemy, że wkrótce, a dokładnie 18 stycznia, ukaże się nowa płyta Chaza, czyli właśnie Toro i Moi, zatytułowana Outer Space. Będzie to już 6 pełnowymiarowe wydawnictwo sygnowane tą nazwą. Zwiastuje je piosenka Freelance, o której autor mówi tak.